Problem jest duży, zwłaszcza, że wiemy to z badań bardzo dobrze udokumentowanych, że palacze dorośli tak naprawdę rekrutują się z palących dzieci przede wszystkim i nastolatków. Więc no, ten trend jest w kierunku papierosów właśnie tych elektronicznych. W tej chwili więcej w Polsce młodzieży pali już te papierosy elektroniczne w porównaniu z tradycyjnymi papierosami. Doktor Maria Stańczyk dodała, że elektroniczne papierosy są równie szkodliwe jak papierosy tradycyjne. Aerozol generowany przez papieros elektroniczny to nie jest bezpieczna chmura pary wodnej, tylko jest to aerozol, w którym znajdują się substancje o potencjale szkodliwym dla zdrowia. Takie jak nikotyna, która ma silne działanie uzależniające. I tutaj warto wspomnieć, że to działanie uzależniające jest dużo większe dla osób młodych, dlatego że układ nerwowy młodej osoby szybciej się uzależnia. Cząsteczki metali, które powstają podczas używania urządzenia, podczas ogrzewania samego urządzenia i ulatniają się wraz z tym ogrzewaniem, tak jak cząsteczki niklu, cyny, ale również cząsteczki ołowiu. Niedawno Polska Koalicja Zdrowe Płuca z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu ogłosiła, że będzie podejmowała działania na rzecz wdrożenia w Polsce projektu Tytoń 21, którego celem jest doprowadzenie do tego, by papierosy oraz inne wyroby tytoniowe można było sprzedawać wyłącznie osobom, które ukończyły 21 lat. Dziś jest pierwszy dzień meteorologicznego lata. Prawie w całym kraju temperatura przekroczyła 20 stopni. Emilia Szewczak z Biura Prasowego IMGW powiedziała, że także tego lata średnia temperatura powietrza może być powyżej normy. Czerwiec zapowiada się jako miesiąc powyżej normy termicznej, a więc już w czerwcu spodziewamy się w Polsce pierwszych upałów. Lipiec, chociaż będzie to miesiąc mieszczący się w normie termicznej, to również będą pojawiać się upały, ponieważ jest to statystycznie najcieplejszy miesiąc. Jak pokazuje przykład ostatnich lat, są one w Polsce coraz cieplejsze i również tak może być w tym roku. Długoterminowe prognozy IMGW wskazują, że opady deszczu latem będą miały głównie charakter burzowy, co negatywnie ma wpłynąć na sytuację hydrologiczną. W wielu rzekach, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, obserwowany jest obecnie niski poziom wody. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. To był udany dzień polskich sportowców. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa po zwycięstwie nad Claire Liu z Ameryki 6-4 i 6-0. Polka zmagała się nie tylko z rywalką, ale i z wiatrem, mówi trener Igi Tomasz Wiktorowski. Wiatr jest takim czynnikiem bardzo nieprzewidywalnym. Nie jesteśmy w stanie nigdzie pojechać, żeby się do niego przygotować. Nie jesteśmy w stanie tak zamodelować warunków treningowych, żeby w jakiś sposób radzić sobie, powiedzmy, lepiej. Po prostu trzeba to zaakceptować, zagrać swój najlepszy tenis, trochę zwiększyć marginesy związane z trafieniami po drugiej stronie kortu, więc nie bardzo mam odniesienie z kortów treningowych w tej chwili na te korty meczowe. To są warunki, przez które trzeba przejść, zrobić swoje, wygrać mecz. Nieważne, czy jest to 6-2, 6-4, 7-5, wynik ma się zgadzać. Cieszę się, że sobie dwa razy Iga poradziła. Teraz Igę czeka mecze z Chinką Wang Xiu. W drugiej rundzie turnieju deblowego French Open zameldowali się również Jan Zieliński i Igo Nys z Monako. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego na fali. Polskie siatkarki wygrały drugi mecz Ligi Narodów. W Antalii pokonały Włoszki 3-1. Nasi siatkarze natomiast do Ligi Narodów dopiero się szykują i dziś ulegli Japończykom w sparingu rozegranym w Nagoi 2-3. Jutro rewanż. Można powiedzieć powrót z dalekiej podróży polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata 3-3. W Wiedniu po dwóch porażkach pierwszego dnia dziś wygrali kolejne dwa mecze z Litwą 22-21 i z Belgią 21-15, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału. Skoro przy koszykówce jesteśmy, przenieśmy się za ocean, a tam czas na wielki finał NBA. Dziś w nocy rywalizację do czterech zwycięstw rozpoczną koszykarze Denver Nuggets i Miami Heat. Dwa pierwsze mecze na parkiecie Nuggets. Nuggets są niepokonani w meczach u siebie w tych playoffach, a dzięki przewadze własnego parkietu w finałach gracze Denver zdaniem większości amerykańskich mediów są zdecydowanym faworytem do zdobycia pierwszego tytułu w historii klubu. To będzie finał dwóch znakomitych indywidualności, imponujących wręcz formą. W ekipie Heat bryluje Jimmy Butler, który jest przywódcą zespołu, a w Nuggets Nikola Jokic. Serb wykazuje się dużym spokojem przed ścisłym finałem. Wygraliśmy finał konferencji zachodniej. To było miłe uczucie, ale moja radość po tym trwała może z pół godziny. Myślałem, że ten awans do ścisłego finału będzie takim większym przeżyciem. Jakoś nie celebrowałem tego specjalnie. Skupiłem się raczej, a zarazem cieszyłem się z odpoczynku. Dużą przewagą Nuggets może być fakt, że zespół ten przed finałem miał półtora tygodnia odpoczynku. Heat mieli tylko dwa dni. Tak ułożyły się finały konferencji. Z Miami dla Sportu Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze raport kolarski z małopolskiego wyścigu górskiego. Piąty na mecie prologu finiszował Marcin Budziński z grupy Mazowsze Serce Polski. Daje nam to duże pole na te kolejne etapy bez większych strat. Mamy silną drużynę i na te ciężkie etapy, i na ten płaski etap mamy Norberta, który wiem, że będzie na pewno finiszował. Miłe otwarcie, będziemy walczyć na pewno o generalkę i o etapy. Wspomniany Norbert to Norbert Banaszek, a dziś najlepszy okazał się Węgier Marton Dina. Wyścig potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, choć miejscami we wschodniej połowie kraju spodziewane są niewielkie opady deszczu. Będzie chłodniej niż dziś, od 14 stopni na północy, około 18 w centrum, do 22 na południu. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, ale okresami dość porywisty. Trójka. Program trzeci. Jest audycja, już jest dzięki. Dokładnie rok temu, w Dzień Dziecka, po raz pierwszy wybrzmiał nam ten dżingiel specjalny w wykonaniu mojej siostrzenicy Livii. Wcześniej w towarzystwie kosmicznego prologu, tym razem z przepięknym lotem Adasia Andrzeja Korzyńskiego. Oczywiście, a jakżeby inaczej, z Akademii Pana Kleksa. Postanowiłam, że uczynimy z tego taką małą tradycję i w Dzień Dziecka tak właśnie będziemy rozpoczynać nasze trójkowe spotkania. Dobry wieczór Państwu, słuchają Państwo audycji Białe Szumy, z tej strony Justyna Grabasz. Spróbuję, żeby dziś było nieco bardziej magicznie niż zwykle, z racji dzisiejszego święta. Trochę popodróżujemy po świecie bajek i cofniemy się do bardzo miłych czasów dzieciństwa. Chłopiec o kudłatym nakryciu głowy znów stanął na środku drogi i stoi. O tym, by się przesunął, nie ma mowy. Mówią, że przestawiać go nie przystoi, że on tak ma od lat, że on tak musi, że znieruchomiały lepiej się goi. Krążą legendy o jego mamusi, a odkąd cud się pojawił w jej brzuchu, szepczą też o nim ci niemi i głusi. Lecz on niewzruszony tkwi w swym bezruchu, trwając w radosnym spojrzeniu młodzieńca, któremu ust kącik utknął przy uchu. Na twarzy mieni się rysa dziewczęca, zdradzając swe podobieństwo do matki, co też mu wargi w kształt U w dół wykręca. W przypadku przybycia psotnej gromadki dziewczynek w mig stałby się on ofiarą poddaną torturom barwnej pomadki. Cóż, żarty przyjąć z uśmiechem i z wiarą, że szczęście się kreśli na jego twarzy, byłoby na złość złym świata zamiarą. Lecz nieważne, co się chłopcu przydarzy, gdy w sekund ułamkach losy się ważą, on waży niewiele, stojąc i marząc. Zawsze rozczula mnie zarówno cała ta kompozycja, jak również jej niezwykle uroczy tytuł. Kudłatek. Tak o sobie śpiewa Piotr Sibiński, czyli wierszokleta, znany m.in. z zespołu Bitamina. To jest takie spojrzenie na siebie sprzed lat, z dystansem, ale też z czułością i w zasadzie poszukiwanie wewnętrznego dziecka, którego chyba zawsze warto jest w sobie szukać. Obiecałam, że dziś będą motywy bajkowe, więc muszę słowa dotrzymać i zrobię to z ogromną przyjemnością. Zastanawiałam się, którą filmową, baśniową kompozycję dziś dla Państwa wybrać i wybór padł na film, który w zasadzie widziałam już jako dorosły człowiek. Premiera zresztą miał w roku 2009, więc nie było to takie trudne. Jego oryginalny tytuł to Up, po polsku Odlot, i to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych historii o miłości i dość nietypowej, ale przepięknej przyjaźni. Któż z nas nie marzył kiedyś, by polecieć ponad chmury w latającym domku, wzniesionym do góry przez tysiące balonów? Ja miałam takie marzenia i podejrzewam, że wielu z Państwa również. Nad chmurami, ponad niebem, w przestrzeni, tam właśnie rozgrywa się większa część akcji filmu Odlot. Ale to przede wszystkim opowieść o pięknych relacjach, które warto pielęgnować bez względu na wszelkie przeciwności losu. Married Life, taki tytuł nosi utwór, filmowy motyw, którego słuchaliśmy przed chwilą, a stoi za nim znakomity kompozytor Michael Giacchino. Skoro mamy pierwszy dzień czerwca, skoro jeszcze przez kilkadziesiąt minut możemy świętować Dzień Dziecka, to nie może nam zabraknąć pewnej przepięknej płyty, skierowanej głównie do dzieci, choć absolutnie każdy może znaleźć w niej coś dla siebie, bo to są po prostu przepiękne kompozycje. Jerzy Igor i ich mała płyta, a dokładniej kompozycja z tego albumu zatytułowana Księżyce. To tak znowu zerkając w stronę nocnego nieba. Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą leży kosmita i chciałby spać. Nie może zasnąć, może policzy, ile księżyców nad sobą ma. Ma ich chyba 12 lat. Jak policzy, to zaśnie. A ty razem z nim. Ma ich chyba 12 lat. Jak policzy, to zaśnie, a ty razem z nim. Pierwszy jest złoty. Beach House i Childhood. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Zmieniliśmy nieco klimat z utworów dla dzieci na te zahaczające o motyw dzieciństwa, choć mówiące o zupełnie innych sprawach. No i wyskoczyliśmy za granicę, do Baltimore, skąd pochodzi grupa Beach House. To teraz mała wycieczka do Chicago i kompozycja artysty, który o swoim dzieciństwie i relacjach z najbliższymi potrafi opowiadać absolutnie przepięknie. Zresztą wiele swoich płyt oparł głównie na wspomnieniach z dzieciństwa i z czasów swojej młodości. Sufjan Stevens, bo o nim mowa, w 2005 roku ukazał się jego znakomity album Illinois, wypełniony właśnie takimi wspomnieniami. Jak już mówiłam, czeka nas wycieczka do wietrznego miasta, więc słuchamy. Sufjan Stevens i Chicago.

a ghost. She found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Tak wielowymiarowe, tak piękne utwory nie zdarzają się często. Oh Children to oczywiście znakomity Nick Cave i grupa The Bad Seeds. Proszę wybaczyć te depresyjne tony, ale naprawdę nie mogłam się powstrzymać. Zresztą nie chciałam się powstrzymywać, bo to jest kompozycja, która trafia prosto w serce, a chyba przecież głównie o to w muzyce chodzi, aby nas poruszała i zostawała w pamięci jak najdłużej. Dorosłych tematów ciąg dalszy, drodzy Państwo, ale teraz posłuchamy kompozycji opartej na znanej kołysance, choć z nieco innym, odrobinę zmienionym tekstem. Jeśli nie mogą Państwo zasnąć, to myślę, że ten utwór może odrobinę pomóc, bo przepięknie utula do snu. Nosowska i Kokaina. Do snu. Matka z córką piją pin, biją dzwony ding, ding, ding. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina. Cyt, cyt, cyt. Jak nam się sekcja dęta w tym utworze rozkręca, to już tak sennie nie jest. Kokaina, to za nami. Znakomita Nosowska śpiewająca tekst równie znakomitej Agnieszki Osieckiej. Przepięknie ten utwór wybrzmiewa w takiej magicznej, jazzowej aranżacji. Jeśli jeszcze się Państwo nie poczuli ukołysani do snu, to zaraz spróbujemy temu zaradzić. Ja wiem, że nie powinnam Państwa usypiać, ale po ciężkim dniu takie leniwe kołysanki naprawdę potrafią zdziałać cuda. A ja bardzo bym chciała, żeby choć przez chwilę poczuli się dziś Państwo jak dzieci. Jerzy Igor znowu przed nami, ale tym razem ze śpiewającą Joanną Halszką-Sokołowską. Bardzo lubię ten muzyczny obrazek z albumu Plac Zabaw Bitaminy. Chyba mam krew w buzi, tak jest jego tytuł. Kilka dźwięków, które pachną mi zabawą na podwórku i powietrzem po burzy. Zdecydowanie jest w tym obrazku coś absolutnie magicznego. No i cóż, drodzy Państwo, za kilka minut data zmieni się na 2 czerwca, więc ja już będę uciekać. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz, a to było specjalne, świąteczne wydanie audycji Białe Szumy. Na dobranoc życzę, żeby umieli Państwo na co dzień odnajdywać w sobie dziecko i czerpać radość z codzienności, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A zakończymy znowu motywem bajkowym. Akademii Pana Kleksa, ciąg dalszy. Nic nie poradzę, że tak bardzo lubię do tego filmu wracać. Dobrej nocy i do usłyszenia. Dzisiaj jestem tylko w skąpie.